खुशबू है। सूखे पत्तों पे बूंद का नशा सा, दिल भी भीगता जाए खुद से पूछा क्यों भला। क्लाउडी डे क्लाउडी माइंड, सब कुछ धीरे धीरे स्लाइड, सलेती सूरज ने मुस्कुराया फिर कह दिया अलविदा। बस आराम से बैठ जाओ, सब कुछ महसूस करो जरा। क्लाउडी डे क्लाउडी माइंड, तेरे अंदर खुलता समा। खिड़की के शीशे पर हाल लिखे पानी ने, कलियों की पलकों से गिरती है थोड़ी सी रोशनी। रास्ते खामोश सा पर धूम सोच में, दूर कहीं बिजली है यहाँ शोर है ढोल सी धड़कन में। क्लाउडी डे क्लाउडी माइंड, सब कुछ धीरे धीरे स्लाइड, सलेती सूरज ने मुस्कुराया फिर कह दिया अलविदा। बस आराम से बैठ जाओ, महसूस करो जरा। क्लाउडी डे क्लाउडी माइंड, तेरे अंदर खुलता समा। महसूस करो रे।